Nazala ki kobombali kambo yango kasilelo na moni lokolo baluki na meka ki motema na yo pona yeba soki ozali na bolingo na nga bapekisaki ngai tovanda na yo nzoka nde likambo yango ezali ya solo nakangaki motema mpona mipesaki kasi lelo na moni solo ekoki Nazalaki kobomba likambo yango kasi lelo na moni lokolo baluki namekaki motema na yo mpona yeba soki ozali na bolingo na nga bapekisaki ngai tovanda na yo nzoka nde likambo yango ezali ya solo nakangaki motema mpona mipesaki kasi lelo na moni solo ekoki pasi na nga euta bomwana tika nazonge pai ya baboti banga nasafute okoya lisusu te motema na nga ebaluki nakomi bomangoto soki ozali koluka kaka ozongelanga felina nakoya konuna pamba na makanisi libala ya mbondi boye na boyo nazonge pai ya baboti banga nasafute okoya lisusu te motema na nga ebaluki nakomi boma nzoto soki ozali koluka kaka ozongelanga felina nakoya konuna pamba na makanisi libala ya mbondi boye na boyo